میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے والوں اور لیلۃ القدر کی امید پر اس کی برکتیں لوٹنے کے لیے جمع ہونے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے۔ ابھی آپ نے نگران شورا کا رقت انگیز اور عبرت خیز بیان سماعت فرمایا، اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، پھر مناسب وقت پر الوداع ماہ رمضان پیش ہوگی، پھر انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طلب کیجیے ہر سوال کا جواب، وہ بھی بالثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے دعوت اسلامی کے اس چینل پہ بات کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا یہ چینل بنیادی طور پہ اس وقت امت مسلمہ ان مسائل کا شکار ہے، اور پوری عالم اسلامی میں ہم جن پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں اس میں آپس میں تفرقہ، مسلمانوں کی آپس کے اندر مختلف معاملات میں اکٹھے نہ ہونا، آپس میں اتحاد نہ ہونا، اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اسلامی ممالک کے اندر بھی اور بالخصوص اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو بہت سارے طبقات میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ان اس صورتحال کے اندر دعوت اسلامی جس انداز سے کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ مدنی چینل جو ہے وہ جو محبت کا پیغام بانٹ رہا ہے، جو مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہے، جو ان کے بیچ میں سے فاصلے اور نفرتیں کم کر رہا ہے، جو محبت بھائی چارے کا اور امن کا عالمی پیغام اسلام کے اندر ہے وہ جس طرح پھیلا رہا ہے، اور خاص طور پہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے تقریباً 150 ممالک میں دعوت اسلامی کے پیغام کو جس طرح پہنچا رہا ہے، یہ بہت زیادہ قابل ستائش بات ہے۔ ہمارے یہاں پہ بہت سارے چینلز ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان میں زیادہ تر جو ہے وہ کوئی نیوز ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، اور وہ دنیاوی معاملات کے متعلق ہیں، لیکن اپنے مذہب کے متعلق اور خاص طور پہ ان تعلیمات کے متعلق کہ جن سے دور ہو کے آج ہم بہت سارے معاملات کا، بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، ان تعلیمات کو اور وہ پیغام جو امن کا پیغام ہے، وہ پیغام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے، وہ پیغام جو ہے جو مدنی چینل پوری دنیا کو دے رہا ہے وہ بہت زیادہ قابل ستائش ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ایم این اے تھے جو اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے، اللہ کرے یہ بھی عملی طور پر ہمارے اس محبت کے پیغام دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، میرا نام حماد، میں عرب شریف سے کال کر رہا ہوں۔ میرا امیر علیہ السلام سے سوال ہے کہ کوئی شخص ہے وہ اگر حجام کا کام چھوڑتا ہے تو اس کے پاس جو بقایا مثلا آمدنی ہوتی ہے اسی کام کی، اس سے وہ کوئی اور حلال یا جائز کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں؟ حجام کی آمدنی مطلقاً حرام نہیں ہے، داڑھی مونڈنے کی آمدنی یا ایک مٹھی سے گھٹانے کی آمدنی یہ بے شک خبیث ہے، اور ناجائز ہے. البتہ جیسے کہ وہ مزید بال بھی تو بناتے ہیں, بال بنائے, پٹھے بنائے, یا بہرحال انگریزی بال جو رکھواتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں, وہ بھی ناجائز, اس کی اجرت بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنی اجرت داڑھی منڈانے کی وجہ سے آپ کو ملی یا ایک مٹھی سے گھٹانے کی وجہ سے ملی, اس کے ذریعے کوئی کاروبار نہیں کیا جا سکتا. وہ الگ کرنی ہوگی وہ رقم, اور اس کو جن جن کی ہے ان کو لوٹا دی جائے, یا پھر وہ نہیں ملتے تو رائے خدا میں دے دیں. بہتر ہے کہ جن کی ہے ان کو دے دیں, ورنہ آپ فقراء کو دے دیں جو اس کے حقدار ہوں, فقیر شرعی ہوں. اچھی بات ہے ویسے, یہ پیشہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ پھر داڑھی منڈانے سے بچ نہیں سکتا. اب وہ اگر تھوڑے دن کے لیے جذبات میں آ کر اس نے طے بھی کر لیا کہ میں اب داڑھی نہیں منڈوں گا, صرف اور بال بناؤں گا, تب بھی خطرہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا رہے گا کہ دیکھو گاہک ٹوٹ گئے, کاروبار نہیں ہو رہا, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو یہ کہ اس سے جان چھڑا نہیں, انسب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں دوبارہ پھر اس پہ نہ جا پڑے داڑھی منڈنے میں. ماشاءاللہ اچھا جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور آسان روزی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ سے ایک سوال یہ ہے, ہم لوگ جو نماز کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں, بعض حضرات جو ہیں وہ اتحیات پوری نہیں پڑھ پاتے ہیں, تو امام صاحب جو ہیں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, تو اس میں ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ امام کے ساتھ قعدے میں شریک ہو گئے, التحیات جس کیفیت میں پڑھی جاتی ہے بیٹھنے کی, اس کو قعدہ بولتے ہیں, یعنی اس بیٹھنے کو قعدہ بولتے ہیں. اب اگر آپ بیٹھ گئے اور اب امام کھڑا ہو گیا آپ کے بیٹھنے کے بعد, اگر آپ قعدے میں شریک ہو گئے اس کے ساتھ, تو التحیات پوری پڑھنا واجب ہے. پوری التحیات کر کے پھر آپ کھڑے اور امام کے ساتھ مل جائیں تو نماز درست ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہ خبیث آمدنی لے آئے بھی جو کہہ رہے پتہ رو جائے مشاہد ہی ہے نا, نفس تے آسان دینو یہ مشورہ. السلام علیکم, میرا نام غلام قادر توصیفی ہے اور میں حیدرآباد میں ایک جو ہے صحافت کے پیشے سے وابستہ ہوں, اور الحمدللہ اس وقت ایک اخبار میں جو ہے صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں. مدنی چینل جو ہے واقعی ایک اصلاحی اور معلوماتی چینل ہے, جس سے جو ہے خاص کر نوجوانوں میں جو معاشرے میں اس وقت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی درست کرنے کے لیے تو یہ چینل کو دیکھنا ضروری ہے. اور ماشاءاللہ سے کافی نوجوان جو اس وقت بے راہ و روی کا شکار ہو گئے تھے, وہ اس چینل کی وجہ سے جو ہے اپنے دین کے راستے پر آ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ سے اپنے جو مذہبی فرائض ہیں وہ اپنے ادا کر رہے ہیں. اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جو ہے یہی پیغام دوں گا کہ آیا کہ وہ مدنی چینل جو ہے پابندی سے دیکھا کریں, اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں, بچوں کو جو ہے اس طرف راغب کریں, تاکہ ہماری اسلامیہ اور مسلک کے حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکے. اچھا حضرت صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی خاتون حج یا عمرے پر جاتی ہیں تو کیا آیا ان کے محرم کے لیے شوہر، بیٹا اور بھائی کا ہونا ضروری ہے، یا وہ اپنے چاچا، ماموں یا کسی بھی شخص کو محرم بنا کے حج یا عمرے پر جا سکتی ہے؟ مجھے امید ہے کہ حضرت صاحب جو ہے شریعت کے مطابق جو ہے جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے بارے میں آپ کے بھلے جذبات کا شکریہ۔ یہ عام طور پر تاثر ہے کہ عورت کے لیے حج میں محرم ضروری ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ محرم کا تعلق حج سے نہیں، سفر سے۔ جب شرعی سفر کرنا ہوگا تو محرم ضروری ہے، محرم کے بغیر اگر سفر کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ تو اب اگر حج بھی کسی نے حج کے لیے سفر کیا، جیسے پاکستان سے سفر کیا بغیر محرم کے حج کے لیے، تو گناہگار ہوگی، حج اس کا ہو جائے گا اکیلی کرے گی تو۔ اچھا، اب انہوں نے پوچھا کہ کیا شوہر اور ماں باپ ہی ضروری ہیں، بیٹا؟ تو جو بھی محرم ہو، چچا ماموں کا انہوں نے پوچھا، چچا ماموں محرم ہے، تایا بھی محرم ہے، بھائی بھی محرم ہے، بیٹا بھی محرم ہے، جبکہ جو بھی محرم ہو نا وہ قابل اطمینان ہونا ضروری ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ تو لے کر چلے گئے کہ جو قابل اطمینان نہیں ہے، یا کوئی فاسق و فاجر اور اس طرح بدنیت محرم ہو، تو اس کے ساتھ بھی سفر نہیں کیا جا سکے گا، خواہ وہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ باپ بیٹی کے بھی غلط تعلقات کے کیس ہیں، تو محرم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سفر میں قابل اطمینان ہو۔ اب کسی کو عورت محرم بنا لے تو یہ جس کو محرم کہہ دیا وہ محرم نہیں ہو جائے گا۔ جیسے آج کل یہ عمرے کے کاروان والوں بعض کا سنا ہے کہ کیونکہ وہ 40 سال سے نیچے کو ویزا نہیں دیتے، تو یا تو وہ کسی کا محرم ہو، تو بے شک کوئی 20 سال کا ہی ہے، 25 سال کا بھی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہے بطور محرم، تو اجازت دے دیتے ہیں، ویزا مل جاتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں۔ تو بعض کاروان والے یہ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی عورت جانا چاہتی ہے اور یہ ایک نوجوان جانا چاہتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے محرم ان کو بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں ویسے ہی جھوٹ بس دھوکے کے ساتھ وہ فارم میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کا بیٹا یا اس کا شوہر یا اس کا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے، یوں کر کے۔ تو یہ جھوٹ اور دھوکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس طرح کر کے پھر یہ پھر بولتے آقا نے بلایا ہے۔ اب کیوں مطلب ایسا بالکل اندھی چلاتے ہیں، آقا نے بلایا ہے۔ تو کاروان والے جو بھی کرتے ہیں ان پر توبہ فرض ہے، ایسا نہ کیا کریں، حکم شریعت پر آپ عمل کریں، اللہ روزی کا رزاق ہے۔ تھوڑا نوالہ چھوٹا کر دیں، بڑے بڑے نوالے مت کریں، حرام کے بڑے نوالے ایسے اٹکیں گے کہ بھاری پڑ جائے۔ سب پر توبہ، جو جو ایسا کرتے ہیں، آج بڑی رات ہے، اللہ کر یہ سن بھی رہے ہیں ہماری باتیں، کیونکہ آج کل تو یہ ان کا سیزن ہے اور یہ غالباً اس طرح کے کاروان والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں مدینے میں، آقا نے بلایا کہہ کر۔ مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، یہ خود جاتے ہیں۔ غلط طریقوں سے جو جاتا ہے وہ خود جاتا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو بلاتے ہیں اس کی تو کیا بات ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، جو اس طرح عمرے پر جاتے ہیں اور اگر ایسا کیا تو وہ بھی سچی پکی توبہ کرے، یہ گناہ کا کام کیا انہوں نے، اور آئندہ اس سے اجتناب کریں، بچے اس سے۔ اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ یوں بھی کر دیتے ہوں گے کہ دو جنہیں میاں بیوی جا رہے ہیں تو اس میں کسی کو بیوی کا بھائی بنا دیتے ہوں گے، تو یوں تینوں چلے جاتے ہوں گے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی دھوکہ ہی ہے، اور دھوکہ شریعت میں حرام ہے۔ جھوٹ کا یہ جھوٹ بولنے کا مقام نہیں ہے، بہت بہت بہت یہ غلط کرتے ہیں، ایسے لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، دونوں فریق گناہ گار ہیں اس میں۔ اور جو مطلب نے اس طرح وہ اجازت دیتے تھے کہ ہمارا محرم اس کو اوکے کر دو آپ فارم میں, تو یہ بھی گناہگار ہوں گے. یہ دو جو جا رہے ہیں نا یہ سارے گناہگار ہوں گے. ہاں جن کو پتہ ہی نہیں اور خالی خالی محرم پہ چڑھا دیا اس کے اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اور گئے بھی الگ الگ یا ایک فلیٹ میں بھی گئے پتہ ہی نہیں ہے خالی خانہ پوری کی, تو اب جنہوں نے خانہ پوری کی وہ گناہگار ہے, جنہوں نے خانہ پوری کروائی وہ گناہگار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام عبد الرحمن اتاری ہے اور میں پنجاب گجرات سے آیا ہوں, 30 دن کے اعتکاف میں ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اذان جب ختم ہو جائے تو کیا اکٹھا اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا پھر ہر کلمے کے ساتھ ساتھ ہی اس کا جواب دیں گے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کئی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, تو پہلی اذان کا جواب دیا جائے اور ایک ایک کلمے کا آواز دیا جواب دیا جائے. دیگر یعنی دوسری اذانوں کو بھی جواب دے, یہ بھی ثواب میں اضافہ ہے, اس کے ثواب ہوگا, ایک کا کم از کم ضرور دے. اچھا اب اذان ہو چکی ہے, جواب دینے کا موقع نہیں ملا یا سویا ہوا تھا یا کسی یعنی استنجا خانے میں تھا تو وہاں تو جواب دے نہیں سکے گا, تو اگر اذان کو زیادہ دیر نہیں گزری تو اب جواب یعنی کہ وہ اکٹھا وہ اذان کے الفاظ دوہرا دے تب بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی مرتضیٰ ہے, میں ڈچکوٹ شہر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا پیارے بابا جان سے یہ سوال ہے کہ میں لاکھ کوششوں کے باوجود اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتا ہوں, اب تک میرے گھر والے بھی ناراض ہیں, میرے دور سے جانے والے بھی ناراض ہیں, تو پلیز ابا جان کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی دعا فرمائیں کہ میں خود چینج ہو جاؤں. جدوجہد جاری رکھیے, سچی توبہ کیجیے, ہو سکے تو صلاح تو توبہ پڑھ کر غیر مکرو وقت میں, مثلا نشا کے بعد پڑھ لی, سونے سے پہلے پڑھ لی, زور کے بعد پڑھ لی, تو دو رکعت صلاح تو توبہ پڑھے اور اللہ تعالی کی جناب میں اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر توبہ کرے اور اللہ تعالی سے عمل خیر کی توفیق طلب کریں اور اپنے آپ کو بھرپور بچانے کا عہد کریں کہ اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ گناہ بتانا بھی نہیں چاہیے, گناہ کی وجہ سے آپ کی مطلب ہے کہ یہ ترکیب آؤٹ ہے یا ویسے ہی ہنسی مذاق کی عادت ہوتی ہے, جیسے زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے, تو ہر بات کو گناہ تو نہیں کہا جائے گا, ہنسی مذاق کرتا اور کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے یا کسی کی اختلف ہی نہیں ہوتی, اور بات ایسی فضول بات کرتا ہے کہ جس میں کوئی غیبت یا کسی کا دل نہیں دکھتا, مذاق نہیں ہوتا, تو اس طرح کی بے ضرر ہنسی مذاق یا بے ضرر فضول بات, اگرچہ یہ فضول بات تو فضول ہی ہے لیکن گناہ نہیں ہے, یہ کرنے والا گناہگار نہیں ہو, اسی طرح ہنسی مذاق کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا جب تک کوئی اس میں شرعی قباحت نہ پائی جائے, لیکن ایسوں کا پھر یہ کہ وہ امپریشن ختم ہو جاتا ہے, وقار ضائع ہو جاتا ہے, لوگ سے متاثر نہیں ہوتے, اعتماد نہیں کرتے اور کچھ ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, تو سنجیدگی کو ہی پذیرائی حاصل ہے, تو سنجیدہ رہنا چاہیے, فضول گوئی سے بچنا ہی چاہیے کہ اس کے اور سائڈ افیکٹس بہت ہیں, بہت نقصانات ہیں, جب زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, فضول بات کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے, تو جب یہ دل کی سختی اور مردہ پن کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کیا ہوگا, تو اس لیے بچنا ہی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ اس طرح کوشش کریں گے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، اپنا جیسے وہ مذاق ہو گیا اور ایسا مذاق ہوا کہ جو تھا تو جائز لیکن آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی اپنے اوپر درود شریف پڑھنے کا وہ کفارہ رکھ دیں گے، اب اتنے درود شریف پڑھوں گا اگر میری مذاق مجھ سے ہو گئی تو، یا فضول بات نکلی تو میں تین بار درود شریف پڑھوں گا یا ایک بار درود پاک پڑھ لوں گا، اس طرح کا وہ اپنے چینج لانے کے لیے آپ کو خود سیریس بننا پڑے گا، جب تک اپنی اس عادت کے آپ سیریس نہیں بنیں گے تو پھر اسلام مشکل ہے۔ خالی ایک یہ بولنا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں اور اس کو تو میں یوں سمجھاتا ہوں، میرے مرحوم بھائی نے کچھ اس طرح کا واقعہ بتایا تھا، بچپن کی بات ہے، بچپن یا لڑکپن کی، تو بتاتے تھے اس طرح، جس کو میں تصرف کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک شخص کیچڑ میں پھنس گیا تھا، بڑا ہاتھ پیر اچھال رہا تھا، نکل نہیں پا رہا تھا، تو کوئی نکلا ادھر سے، اس کے ہاتھ میں وہ اسٹن تھی، اس نے تاکی کہ تو بڑی تکلیف سے مرے گا کیچڑ میں، تو میں چل تیرا کام کر دیتا ہوں، کھوپڑی پہ ایک ماروں گا تو مر جائے گا۔ اب اس نے دیکھا جان پر بنی، زور لگایا، اس نے پورا زور لگایا، اچھلا اور دوڑا تو وہ ہنس پڑا وہ آدمی، اس نے پیٹن پھینک دی، بولا میں تیرے مارنے نہیں لگا تھا، تو برابر کوشش نہیں کر رہا تھا نکلنے کی، تو یہ میری پسٹن نے تیرے کو آمادہ کیا اس بات پر کہ پورا زور لگا تھا کہ تو نکل سکے۔ تو یہ بولتے ہیں لوگ کہ یار کوئی آسان، میں حلال روزی چاہتا ہوں، کوئی اسی کو ترکیب بن جائے، میں کوشش بہت کر رہا ہوں، کوئی صورت بن جائے، تو یہ صورت اور آپ کی یہ صورت کہیں بنے گی جس سے سیرت آپ کی اچھی بنے، یہ ون شاٹ آپ کو اس میں کوئی یعنی کہ بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا، انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا اپنی اصلاح کے لیے۔ تو یہ ساحل محترم کے لیے یہ مثال ہے، اس لیے مثال بہت اچھی ہے، تو وہ بولڈ اسٹیپ لے اپنے لیے اور سیریس ہو جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے، اس کے محبوب کی نظر سے، وفتا کی عنایت سے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ادارہ میں قطعی ہے، ادارہ میں قطعی میں بھی کری چاہیے، تو سوال کریے، مدینہ بھپا جان، جسے ابھی حجام کے کام کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو مال اس نے کمایا ہے وہ خبیث ہے، اس کو یا تو مالکوں کو لوٹا دے بہتر یہی ہے، یا پھر جو ہے وہ صدقہ کرے، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ مال جو ان کے پاس ہے اس کو یہ اپنے والد پر یا اپنے بیٹے پر یا اپنی بیوی وغیرہ کے اوپر صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا ایسا کہ اگر اس کی بیوی یا بیٹا یا باپ یا کوئی بھی گھر کا فرد اگر فقیر شرعی ہے تو بے شک اس کو دے دے۔ اب یہ نائی جو ہے حجام ہے یا ہیڈ ڈریسر ہے، اس نے ساری رقم اس کو دے دی، مالک کر دے اس کو، وہ مالک بن گیا۔ اب وہ چاہے اگر اس کی مرضی ہے تو وہ جیسے بیٹے کو باپ نے دے دیا اور وہ اس نے قبضہ کر لیا، بیٹے نے بولا کہ ابا میں اپنی طرف آپ کو پیش کرتا ہوں، تو اب یہ ساری رقم جو اس کی ستھری ہو جائے گی۔ تو یوں وہ رک جیسا وہ نائی کو یہ بولا میں نے کہ فقیر کو دے دو، تو یہ ظاہر ہے نفس پر بہت گرا کہ میں نے محنت کی ہے، نفس اس کو شیطان اس کو ورگ لائے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، وہ زور لگایا فلاں کیا، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ چور آپ سے زیادہ محنت کرتا ہے، اور جب ہاتھ میں آتا ہے تو ساری محنتوں کی کسر نکل جاتی ہے، پبلک کے ہاتھ میں آتا ہے تو توڑ پھوڑ کر ڈالتی ہے پبلک۔ تو محنت شرط نہیں ہوتی، شراب خانے پر بھی ڈیوٹی دیتے ہیں لوگ، محنت کرتے ہیں، لیکن ارے اس کی آمدنی جائز تو نہیں کہیں گے نا، ڈاکو بھی محنت کرتا ہے، اپنی بالکل جان کو خطرے میں ڈال کر وہ لوٹ مار کرتا ہے، اور بارہ ڈاکو پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، یا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پبلک اس کو مار مار کے وہ زمین میں گاڑ دیتی ہے، یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، زندہ جلانے کے واقعات ہوئے ہیں کہ ڈاکو کو پکڑ کے چلا دیتے ہیں جب یہ گھومتی ہے لوگوں کی۔ تو اس لیے وہ ڈاکو محنت کرتا ہے اس لیے وہ حلال ہو جاتا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو حجام نے محنت بھلے کی داڑھی مونڈنے کی، لیکن یہ چونکہ جائز طریقے سے نہیں کیا، تو کو یہ رقم تو کرنی پڑے گی. اس طرح کے بہتر ہے کہ مالکوں کو دے دے, ورنہ وہ اپنے کسی بھی فقیر کو, خاندان کا فرد ہے اس کو بھی دے سکے, اور وہ چاہے جس کو دے دے. تو یوں وہ سارا اس کا جو ہے نا سیٹ اپ بن جائے گا, اب روزی حلال جو ہے اس سے یہ کاروبار کرے. اسی طرح اور کوئی حرام کی رقم ہے اس کے بعد, بے شک تطویع حرام کی ہے یا سود کی رقم ہے, تو یہ بھی اس طرح اپنی بیٹے کو, ماں کو, باپ کو, جو بھی اس کا وہ قریبی عزیز ہے اس کو بھی چاہے اور وہ ہو فقیر ہے اس کو دے سکتا ہے, وہ دے دے اور وہ چاہے تو اس کو دے دے. اس طرح یہ کہ یہ اس سے فارغ ہوگا, لیکن ہر صورت میں توبہ ضروری ہے کہ یہ نائی کا پیشہ کیا, داڑیاں مونڈی, یہ توبہ تو کرنی ہی ہوگی, چاہے عام فقیر کو دے یا گھریلو فقیر کو دے. ہاں جس کو پتہ ہے تو اس کو دے دے. سوٹ بھی ہے نا وہ اجارے فاسد سے قطری. جی جی, اور جس میں مالک کی خبر ہو اس کو تو اسی کو دینا ہوگا. جیسے سود جس سے لیا تو اب مالک کا پتہ کہ اس سے لیا تو اس کو لوٹا دے. لیکن یہ نائی کی ہے آمدنی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ڈاکوؤں کی چیزیں, تو جو یہ لوگ اگر توبہ کرتے تو ان کو مالکوں کا پتہ نہیں ہوتا. ہاں تو جس جس کے مالک کو پتہ ہے ان کو دے دے, باقی جو راہ ہو اس میں وہ یوں کر لے فقیر کو دے. توبہ بہرحال چاہے مالک کو دے تب بھی توبہ اس میں فرض ہے, چاہے فقیر کو دے تب بھی توبہ فرض ہے. لیکن مالک کے ہوتے ہوئے یا مالک نہیں ملا تو اس کا وارث کو دینا ہوگا, وارث بھی نہیں ہے تو اب جا کر وہ فقیر کو دینے کی باری آئے گی. وہ حرام قطعی میں, لیکن نائی کی آمدنی حرام قطعی نہیں ہے, وہ خبیث ہے. تو اس لیے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ مالک کو تلاش کرے ہی کرے, کیونکہ واقعی اس میں مکس ہوتا پتہ نہیں چلتا. البتہ جس کو یہ جانتا ہو کہ بھائی یہ فلاں نے میرے سے منوائی تھی اور میں نے اس سے 25 روپے لیے تھے, تو اس کو تو دینے ہوں گے, اس کو دینے ہوں گے نا. یہ نہیں, دونوں اختیار ہیں اس کو, یہ اس میں خبیث آمدنی میں دونوں میں اختیار ہے کہ اس کو دے دے یا کوئی فقیر کو دے دے. لیکن حرام قطعی جیسے ڈاکو کی, چور کی آمدنی ہے, رشوت ہے, یعنی چوری کے ذریعے آمدنی, چوری کی, رشوت, کسی کا چھینا, جیب کاٹی, تو یہ رقمیں یہ حرام قطعی کہلاتی, اس پر قبضہ ہی نہیں ہوا. تو ان کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ مالک کو پہلے یا وارث, پھر نہیں ملے تو پھر فقیر. توبہ بہرحال ہر صورت میں ان سبھی پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کام حافظ محمد عمران اتاری لاہور شامیہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے پیارے بابا جان, آپ جس سلسلہ میں ہمیں بیعت کرواتے ہیں, بیعت سے پہلے آپ ہمیں توبہ کرواتے ہیں, توبہ سے پہلے کچھ اعلانات ہوتے ہیں کہ سرکار ہو سے پاک کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا, جب وہ دنیا سے جائے گا کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جائے گا, اس کے باوجود آپ ہمیں یہ توبہ کی طرف اور ایمان کی طرف, ایمان کے سلب ہونے کی طرف اتنی رغبت دلاتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے پیارا بابا جان؟ یہ ارشاد ہمارے, یہ جتنے بھی ارشاد آتے ہیں نا, یہ سب تعلق اس کا اول تو ایمان پر خاتمے پر ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر. تو اگر خاتمہ ایمان پر ہوگا تو یہ اعمال کام آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. چاہے کتنی نیکیاں کی ہو دنیا میں تو اس کو آخرت میں کام نہیں آئیں گے, اب ضائع ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ اچھا, پھر یہ کہ یہ جتنے بھی اقوال ہیں اس پر کوئی اپنے لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ آگاہ نہیں ہے, اپنے طور پر, اس لیے کسی کو بھی یہ پتا نہیں کہ میرا بنے گا کیا. یہ اقوال بے شک اپنی جگہ پر, یہ سب بشارتیں اپنی جگہ پر, ہزار لاکھ بشارتیں مل جائیں, لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. جو قطعی جنتی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان, جس سے کبھی جھوٹ نہ جاری ہوا نہ جھوٹ کا امکان ہے, جنت کی بشارت سنی نظرات نے, ہم نے کون سی سنی ہے؟ اس کے باوجود یہ حضرات ہم سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے, ہم لوگ تو کیا ڈرتے جتنا وہ ڈرتے تھے. تو یہ اسی لیے کہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اب جیسے کہ قیامت کے دن وہ اعلان ہوگا, ومتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرمو آج کے روز الگ الگ پھٹ جاؤ, مجرم الگ ہو جاؤ نیک الگ ہو جاؤ. تو وہ بحر شریف لکھا ہے کہ 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے, تو بچے کتنے؟ ایک. تو ہر ایک ڈرے کہ اب 1000 میں ایک, تو یار اپنا کلاس کیا ہے, اپنے کون سی نماز پڑھتے ہیں, اپنے کون سی مت عبادت کرتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ نماز پڑھتے بھی تو کہاں نماز پڑھنا آتی ہے, زبان کا ٹھکانہ نہیں ہے, آنکھوں کی احتیاط کی کوئی صورت نہیں ہے, کان ہر وقت گانے سنتے رہتے ہیں, زبان گالیاں بکتی رہتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, غیبت کرتی ہے, چغلیاں کرتی ہے, فساد برپا کرتی ہے, اس کی دیکھو برائی میں لگ جاتی ہے. ہماری اپنی کیفیت آدمی غور کرے, یار 999 مجرم اور ایک صرف نیکوکار اس میں سے الگ ہوگا قیامت کرے. جو یہ کیفیت قرآن پاک کی آیت کے ذریعے بحر شریف میں جو لکھی ہے, تو میرا کیا ہوگا, اور ایک ڈر ہے. اور اب یہ کہ مجرموں کی صف سے نکلنے کے لیے وہ ہاتھ پیر مارے اور زور لگاتا رہے, اور اگر مطمئن ہو گیا کہ میں مجرموں کی صف سے نکل گیا تو مارا گیا, یہ سمجھ لیا. کبھی بھی مطمئن مت ہونا, یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ تو بہت نیک آدمی ہے, تو بڑا پرہیزگار ہے, تو تیری خیر ہے یار, یا تجھے ہزاروں لوگ مانتے ہیں تجھے, تو یا تو فلاں کی اولاد میں سے ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کی نصیحت کے لیے, عبرت کے لیے ہم کہیں گے کہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ تو یہ مت سمجھنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے تو چھوٹ جائے گی. اب یہ ہماری عبرت کے لیے, وہ تو جنت کی بیویوں کی سردار ہیں, تو میں اور آپ ہیں کیا کیا بیچتے ہیں. اب میرا بیٹا اس بات پر پھول جائے کہ میرے باپ کے لاکھوں جان ماننے والے ہیں اور بس اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دو یہ اس کی بھول ہے, کیونکہ اس کے باپ کو خود نہیں پتا کہ میرا کیا بنے گا. میری برکت بیٹا بےچارا کب پائے گا کہ اس کے ایمان پر مہر لگ گئی, یہ کیسے پتا چلے گا. تو اس لیے ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے. یہ جو بشارتیں ہوتی ہیں بے شک یہ امید افزا ہوتی ہیں کہ آدمی کا خوف سے کلیجہ نہ پھٹ جائے, کہ یہ ڈارس ہوتی ہے, اس کی تقسیم ہے کہ جو مطلب ایک دم خوف زدہ ہو, ڈرا ہوا ہو خوف خدا کی وجہ سے, تو ان کو امید کی باتیں بتائی جائیں کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کی ہے, اور جو ڈھیٹ ہو بے باک ہو گناہوں پر اس کو خوف کی باتیں بتائی جائیں. اس کو امید کی باتیں بتاؤ گے شیطان اس کو چکر میں ڈال دے گا کہ یار فکر مت کر. جیسے ہمارے جامعۃ المدینہ میں ایک نوجوان پڑھنے آیا طالب علم, پھر وہ ایک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اس نے پڑھی کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کو یوں نیکیاں ملتی ہیں اور یوں بخشش ہو جاتی ہے, اور یہ فضائل اس نے فضیلت پڑھی. اس کو نفس نے وار کر دیا, شیطان نے دھوکہ مارا. اچھا خدا علم دین حاصل کرنے آیا تھا عالم بننے کے خواب دیکھتے ہوئے, اس نے جب یہ روایت اور تھا بس ذہن کچا تھا, اس شیطان اس پر حاوی ہو گیا, اور اس نے بولا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھتے ہیں سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور جنت بھی مل جاتی ہے, تو یار کیا بنوں گا میں مولوی کر کے, مجھے کیا ضرورت ہے. اس نے منڈائی داڑھی بری صحبت میں گیا اور شرابیں پینے شروع کر دی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہوں بس, کیا ہے نہ مسئلہ حل ہے. تو پھر وہ کسی طرح بہلا پھسلا کر کوئی اس نے بھائی میرے پاس کو لائے تھے, اب وہ بہت دور نکل چکا تھا, پلٹ کر آنے کی کوئی اطلاع نہیں اس کے, چلا کیا ہو. تو شیطان جو ہے نا یہ وار کر دیتا ہے. تو اس لیے وہ اب رحمت کی باتیں خوف کی باتیں اب دونوں بیان تو کرنی ہوتی ہیں. امام غزالی کی تقسیم آپ کو میں نے بتائی کہ یہ نا اہل ہوتے ہیں جو بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی رحمت کی بات بتاؤ تو یہ مطلب ہے نا کہ اس پر وہ بعض اوقات مس گائیڈ ہو جاتے ہیں, اگر بات وہ بالکل درست ہوتی ہے رحمت کی، لیکن اس کو شیطان لے اڑتا وہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ جہاں رحمت کی بات ہے وہ خوف کی بات بھی تو ہے نا. کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو پولیو ہو جائے گا؟ کسی کو یقین نہیں ہوتا نہیں، پولیو کا انجیکشن لگواتے ہیں نا بچے کو، کالی کھانسی یا تشنج کا ٹیکہ لگواتے ہیں، کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ اس کو مطلب ہے کہ کالی کھانسی ہونی ہونی ہے. لیکن آپ کو پتا بچوں کو عموماً سبھی لگاتے ہیں یہ ٹیکے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا کیوں لگاتے ہیں؟ حالانکہ وہ اکا دکا سو میں سے کسی کو یہ بیماریاں ہوتی ہوں گی، تب بھی ٹیکہ لگواتے ہیں احتیاط کے لیے. تو اب ہمارا تو مسئلہ ایسا کہ ایبان پر خاتمے کا تو بڑے سے بڑے، مطلب جو بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا خاتمہ یقینی طور پر ایمان ہی پر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، تو اس کو تو یہ بس اتنا ہی ڈرنے کے لیے کافی ہے. بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا یہ قول ملتا ہے کہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے یہ سب سے عام مدنی پھول ہے کہ ہر ایک یہ سوچے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، اور ڈرتا رہے، بس روتا رہے، تڑپتا رہے، پڑکتا رہے، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتا رہے. اب لاکھ کوئی مطلب پہنچ گیا، منزلیں طے کر لی، بڑی بڑی منزلیں طے کرنے والے وہ لٹک گئے. شیطان نے کتنی منزلیں دیکھی تھی، لاکھوں سال عبادت کی تھی، کیا ہوا؟ کانا من الکافرین، قرآن نے اس کا فتویٰ ارشاد ہو گیا نا، کانا من الکافرین، کافروں سے ہو گیا. نبی کی عظمت کا انکار کیا، نبی کے آگے وہ جھکا نہیں، تکبر کیا اس نے تو مارا گیا. بلم بن باورا ایسا پہنچا ہوا تھا کہ وہ لوہے محفوظ کی عبارتیں پڑھ لیتا تھا، بہت بڑا علامہ تھا. کیا ہوا اس کا؟ لیکن کتے کی موت مر گیا، اور جہنم میں بھی وہ کتے کی شکل میں یہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. قارون بہت صحیح آدمی تھا پہلے، لیکن جب وہ اس سے زکات مانگی گئی نا تو وہاں یہ، پہلے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوں گا ہزارواں حصہ دوں گا، پھر اس نے سوچا ہزار، دیکھا تو ہزارواں حصہ بھی بہت رقم تھی، بہت بڑی رقم بنتی ہے، یہ کیوں دوں؟ یہ جو ٹیکس ہے میں کہ یہ میں کیوں دوں؟ یہ مکر گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے اس کو بھیکا دیا کہ اس طرح ہی تمہارا مال لینا چاہتے ہیں، اور اس نے فائشہ کو ترکیب میں لیا رشوت وغیرہ دے کر، طوائف کو، قصبی کو، کہ تو بڑے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دینا کہ انہوں نے یوں. لیکن اللہ کی شان ہے اس پر دہشت تاری ہوگی حق کی، اور وہ جب بولنے بیٹھی تو اس نے بول دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو معصوم ہے، بے گناہ ہے، مجھے یہ قارون نے اس طرح ورغلایا تھا. کہ قارون پر جو قہر نازل ہوا کہ وہ زمین میں دھس گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق خزانہ تو اس کے اوپر ہے ہی ہے، خزانہ بھی دھستا جا رہا اس کا، اور بس دھستا ہی چلا جائے گا قیامت تک. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. تو یہ قارون کا کیسا بیڑا غرق ہوا، حالانکہ قارون کا ایک نام منور تھا، منور یعنی یہ اس کا لقب تھا، کیونکہ یہ بہت خوش اخلاق تھا. یعنی کئی خوش اخلاق بھی ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں اور دین سے بے بہرا ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں. تو بڑا با اخلاق تھا، اس کے با اخلاق ہونے کی وجہ سے اس کو لوگ منور کہا کرتے تھے. لیکن اس کے کفر پر مہر لگ گئی نا، اس کے دل پر کفر کی مہر لگ گئی. اس لیے کون کیا ہو کر مرے گا، اور ظاہری ہو کر جو مسلمان مرا ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے، لیکن عند اللہ اس کا معاملہ کیا، اس کی گارنٹی کون کس کی دے گا کہ یہ اللہ کے نزدیک مسلمان مرا؟ اگرچہ ہم کو تو یہ حکم ہے اور ہم پر فرض ہے کہ جو مسلمان مرا اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، جب تک اس کے کفر پر کوئی ہمارے پاس قطعی دلیل نہ ہو، شبہ سے کافر نہیں ہوگا کوئی. تو معاملہ بڑا نازک ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا اس پر سب کو نظر رکھنی چاہیے. اس لیے سارے فضائل بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور وعیدوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، وعیدوں کو زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا دور یہ ہے. پہلے وہ کچھ پہلے ہر ہفتے بیان کرتا تھا میں عام طور پہ ہفتہ وار اجتماع میں, تو تیرے احمد کی باتیں کر دیتا تھا, ڈرانے کی باتیں, تو کسی نے بولا تھا کہ اتنا ڈراتے ہو جب تو آدمی سے ٹوٹتا ہے, خوف آتا ہے اس کو کہ چلو یوں کریں گے یوں کریں گے نمازیں پڑھیں گے, پھر آپ جب رحمت کی باتیں کرتے ہیں نا یار یہ پسر جاتے ہیں, شیطان پسرا دیتا ہے, یہ ایسا نازک دور ہے. اللہ رحمت کی باتیں ہیں تو آدمی کو قربان ہونے کا جی چاہے کہ میرا رب کتنا پیارا ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آدمی گناہوں پر وہ جوش میں آ جائے کہ چلو گناہ کرو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ قہار جبار بھی تو ہے تو قہر و غضب بھی تو اس کا, اس سے بھی تو ڈرنا چاہیے نا, بے نیاز بھی ہے وہ, ہماری عبادت کی اس کو حاجت نہیں ہے نہ ہمارے گناہوں سے اس کو تکلیف ہے, لیکن ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ابھی جسے کہ آپ کو علم ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت کئی مدارس کام کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم جاری ہے, ایک نئی ماشاءاللہ مدنی کام ایک آ رہا ہے اور وہ مدنی کام ہے اور بہت پیاری خدمت ہے, مدرسۃ المدینہ آن لائن, یعنی آپ کو دنیا بھر میں بسنے والے اسلامی بھائیوں کو عاشقان رسول کو انشاءاللہ دعوت اسلامی انٹرنیٹ کے ذریعے مفت مدرسۃ المدینہ پڑھائے گی انشاءاللہ یہ عین قریب, جو کہ آج 27ویں شب ہے تو ماشاءاللہ دنیا بھر میں اس وقت بہت بڑی تعداد اس وقت مدنی چینل کے ذریعے اجتماعات میں شریک ہے, تو آپ کی معلومات میں آ جائے کہ انشاءاللہ عین قریب ایک اور اعلان ہوگا اور وہ اعلان یہ ہوگا کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیے, فارم بھریے, اس کے جو بھی طریقہ کار اس کے اوپر آئیے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان انشاءاللہ عزوجل اس کے مفت آپ کو قرآن پاک مدرسۃ المدینہ کے ذریعے انٹرنیٹ کے اوپر دنیا بھر میں جو بھی آنا چاہے اس کے جو بھی شرائط ہوں گے وہ انشاءاللہ نیٹ کے اوپر آ جائیں گے, یہاں سے فیضان مدینہ سے اعلان ہوگا انشاءاللہ مدنی چینل پر اس کا اعلان ہوگا, تو دنیا بھر کے اسلامی بھائی اس معاملے میں بڑے مطلب ان کی میلے آتی تھیں, بڑی خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ مدرسۃ المدینہ ہمیں مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے دیا جائے اور ہم نیٹ کے ذریعے مدرسہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ ہماری مجلس نے کسی حد تک تیاری کر لی ہے لیکن آج کی خصوصی رات کی نسبت سے یہ اعلان مجلس کی طرف سے تھا کہ یہ اعلان کر دیا جائے, الحمدللہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے, بس ان قریب انشاءاللہ تعالی مدرسۃ المدینہ آن لائن نیٹ کے ذریعے انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کر دیں گے, اور یہ بھی خدمت انشاءاللہ تعالی فی سبیل اللہ ہوگی, کوئی چارجز نہیں لیے جائے, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام یہ الحمدللہ فی سبیل اللہ ہو رہے ہیں, خود مدارس المدینہ ماشاءاللہ 1500 کے آس پاس صرف ملک پاکستان میں مدارس المدینہ ہیں, یہ بھی فری چل رہے ہیں, ماشاءاللہ 200 کے آس پاس جامعۃ المدینہ اسلام آباد اسلام بہنوں کے یہ بھی فری چل رہے ہیں, کوئی اس میں فیس نہیں ہوتی, الحمدللہ مدنی عطیات کے ذریعے یہ بھی شعبے چل رہے ہیں, الحمدللہ مسجدیں بن رہی ہیں, مدرسے بن رہے ہیں, خوب سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے آپ کے سامنے, اتنا بڑا مدنی چینل بھی چل ہی رہا ہے اور اپنی بہاریں اور اپنی برکتیں اللہ کی رحمت سے لٹا رہا ہے, مدرسۃ المدینہ کی تو آپ یہ برکت دیکھیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے جو حفاظ ہیں مدرسین قاری صاحبان وغیرہ طلبا ہزاروں مقامات پر اس وقت ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح میں قرآن کریم سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اس میں مدارس مدرسۃ المدینہ کے تقریباً 6156 اور جامعۃ المدینہ کے تقریباً 1147 مدرسین و طلباء اور حفاظ قاری صاحبان یہ الحمدللہ قرآن کریم سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یوں اس سال دعوت اسلامی کے کل تقریباً 7303 حفاظ قرآن کریم سننے اور سنانے یعنی سماعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 7303 الحمدللہ عز و جل. اور یہ تو ماشاءاللہ ہر سال حفاظ کی تعداد نکلتی رہتی ہے, ہر سال ماشاءاللہ حفاظ نکلتے ہیں. اور ان کے لیے تو دارالمدینہ بھی قائم ہے حافظوں کے لیے, جہاں پر دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور ان کا حفظ بھی پکا کیا جا رہا ہے. الحمدللہ جہاں فیضان مدینہ میں بھی ہے اور بھی جگہ اس کی شاخیں کھلیں گی. اور انشاءاللہ ان قریب جس طرح آپ نے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی خوشخبری سنی, ان قریب خوشخبری سنیں گے کہ انشاءاللہ ہماری مختلف علاقوں میں دارالمدینہ کھلنے والے ہیں جو کہ ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دیں گے. انشاءاللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنایا جائے گا, مونٹیسری سے بچوں کو لیا جائے گا اور انشاءاللہ ان کو میٹرک تک اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ. یہ بھی فری مفت انشاءاللہ. بس آپ کے مدنی عطیات ملتے رہیں گے, آپ کی زکوٰۃ, آپ کے صدقات, آپ کا فطرہ, آپ کے دیگر عطیات, ادر ڈونیشن, یہ ملتا رہے گا انشاءاللہ عزوجل. دعوت اسلامی مزید ترقی پر ترقی اس طرح بھی کرتی چلی جائے گی. اسی طرح انشاءاللہ عزوجل چاند رات کو امیر اہل سنت ملاقات کریں گے. کس سے؟ جو چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کرے. چاند رات یا عید کے دن مدنی قافلے سفر کی نیت کرے اور تربیت گاہ سے قافلہ مجلس سے ٹوکن جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق حاصل کر لے. اسی طرح یہ اس کا فارم جو ہے نا ذمہ داروں کو پتا ہوگا, جب مکتبۃ المدینہ سے بھی شاید مل سکتا ہوگا. فارم حاصل کر کے فارم بھر کے یہ باب المدینہ کے جو جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں نا اگر ان تک یہ پیغام ہو سکتا ہے پہنچ رہا ہو یا پہنچے, تو وہ پچھلی بار صرف فیضان مدینہ والوں سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ پریشانی تھی کہ ہم لوگ مطلب کیسے ملیں گے, تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ باہر شہروں کے تو بےچارے آ نہیں سکتے چاند رات کو, راتوں رات کیسے آئیں گے, تو یہ بھی بےچارے مل لیں. مطلب میرے لیے بھی سعادت ہے کہ وہ نیک لوگ ملیں, موتقفین ملیں مجھ سے, تو مجھے ان کی برکتیں حاصل ہوں. تو طریقہ کار کے مطابق وہ ٹوکن اور جو بھی اپنا حفاظتی امور کا جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آنا ہے. اور یہ ہمارا مطلب یعنی کہ پرانا اعلان ہے کہ بے شک ملاقات ہو رہی ہے, سب کچھ اندر آ گئے, ساری چیکنگ ہو گئی, آپ دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے وہاں اندر داخلہ ملا اور اچانک کوئی ایمرجنسی آ گئی, کوئی سیکورٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کوئی سی ایمرجنسی آ گئی, تو ملاقات ہاتھوں ہاتھ بند ہو سکتی ہے. یہ ذہن بنا کرانا ہے. ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے لیکن یہ ہم اعلان کرتے رہتے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو. اور یہ بتایا بھی نہیں جاتا کہ وہ کیوں مطلب ملاقات بند ہوئی, بتانا بھی بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا, بس اس وقت منتشر ہونے میں عافیت ہوتی ہے. اب ہم شہر سے باہر والوں کے شہر کے باہر والے تو دیکھو ایسا نا کہ یہ چاند رات کو تو بےچارے احتکاب سے نکلیں گے تو آئیں گے کیسے, اندر رشتے نہیں آ سکتے. اس میں وہی آئیں گے جو مطلب وہ سمجھیں گے کہ وہ بھائی آ جائیں گے پیسے والے, تو وہ آئیں گے تو وہ ان کو ٹوکن مل نہیں سکے گا اس لیے کہ وہ قافلے والے نہیں. قافلہ شرط ہے نا. ہاں قافلہ چاند رات کے عید کو جس نے قافلہ سفر کرنا ہے تو وہ اندر رشتے گئے باہر شہر سے وہ آ نہیں سکتا, آئے گا تو وہ قافلے میں سفر کیسے کرے گا. اب کوئی ایسی ترکیب کریں گے جیسے کہ ہم باب المدینہ کے قافلے میں سفر کر رہے ہیں, تو ایسی ترکیب کرنے کی ذمہ داروں کو اجازت نہیں ہے. ان کا جو بھی ان کو روٹ ملا ہوا نا اسی کے مطابق سفر کرنا ہے. ملاقات کو قافلے کا نام نہیں دینا ہے بلکہ ملاقات پر مزید قافلے ہم کو لینے ہیں, نہ کہ قافلے کو ہی ختم کر دینا ملاقات پر. یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کتنی بڑی برکت ہے. آج دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آپ مدنی چینل پر ہم سے وابستہ ہیں, آپ دیکھیے کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دمیں مچانا چاہتی ہے. تبلیغ, سنتوں کی خدمت, یہ ہزاروں ہزاروں معتکفین کو, جس میں 30 دن کے بھی ہیں, 10 دن کے بھی ہیں, اور دنیا بھر میں الحمدللہ معتکفین ہیں, انکاؤنٹیبل, ان کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے, اتنے معتکفین ہیں الحمدللہ. انہیں ترغیب ہے, اتنا سیکھا, اب یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, 3 دن کے, 30 دن کے, 12 ماہ کے, یہاں تک وقفے مدینہ اپنی زندگی بھر دعوت اسلام کے مدنی کاموں میں یہ دے دیتے ہیں, جبکہ ان کے والدین کی اجازت ہو اور کسی کے حقوق ضائع نہ ہوتے ہوں. اس کی ترغیب اور اس کی جو اعلان ہے یہ ہمیشہ ہوتا, مطلب یہاں سے ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح ساری دنیا میں جو اس وقت ایک بے چینی ہے اور بد عملی ہے, علم میں دین سے دوری ہے, بہت کچھ ہے, الحمدللہ یہ مدنی قافلے جو دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں, الحمدللہ ملک ملک کریا کریا سفر کرتے ہیں, الحمدللہ اس طرح سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے, نیکی عام ہو رہی ہے, گھر گھر مدنی چینل آن ہو رہا ہے, مسجد آباد ہو رہی ہیں, مدرسے کھل رہے ہیں, جامعات قائم ہو رہے ہیں, الحمدللہ نماز ہی بڑھ رہے ہیں, سنتوں کے پیکر بڑھ رہے ہیں, ہر طرف بہار ہی بہار ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں, اسلامی بہنیں اپنے محارم کو تیار کریں, وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, یہاں رہیں گے, یہاں رہ کر جو کچھ ہمارا ماحول ہے, پھر عید کے دنوں میں جو ہلا گلا اور جو چاند رات کو جو ہمارے یہاں طوفان بدتمیزی ہوتا ہے بازاروں میں ادھر ادھر, ان تمام چیزوں سے جان چھڑا کر مسجد میں آ جائیے, مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے, گناہوں سے بچیے, دعوت اسلامی ہمیں گناہوں سے بچا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے, ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے نیک بننے کا نسخہ, جو ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے روزانہ کا, خود نہ کچھ جو عبادتیں اور نیکیاں کی ہیں, اس سے الحمدللہ خود نیک بننے کی توفیق نصیب ہوتی ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور ویسے دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے, آئیے مل کر دوہراتے ہیں, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے, ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے, اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے, خود بھی نمازیں پڑھنی, اوروں کو نماز کی دعوت دینی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ عز و جل 4 شوال المکرم سے ہاتھوں ہاتھ استخارہ, جو دعوت اسلامی کی بہت اچھی خدمت ہے, روحانی علاج کے تحت یہ ہوتی ہے استخارہ, اس کے ٹائمنگ جو تبدیل ہو رہے ہیں وہ سن لیجئے, صبح 9 بجے تا شام 5 بجے تک مسلسل, صبح 9 بجے تا اگلے صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے روزانہ یہ خدمت جاری رہے گی انٹرنیٹ کے ذریعے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے. تو آپ اس سے بھی ماشاءاللہ 20 گھنٹے کی خدمت ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ 4 شوال المکرم سے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور 63 دن کا مدنی تربیتی کورس بھی شروع ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی آپ نیت کیجئے, کمر باندھیے, انشاءاللہ عید کی نماز عالمی مدنی مرکز, عید کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 بجے ادا کی جائے گی, کم و بیش عید کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 بجے ادا کی جائے گی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے بچوں کو عالم بنانے کی نیت کیجئے, نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے, ہمارا بیٹا عالم بن جائے, حافظ بن جائے, مفتی بن جائے, سنتوں کی خدمت کرے, دنیا بھر میں نیکی کی دھویں مچائے, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس بات کے لیے. آج ہمارے معاشرے میں یہ کلچر کم ہوتا جا رہا ہے, ہر کوئی بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر اور طرح طرح کے بزنس مین بنانے کی ہی سوچ ہے, صرف اسی کی سوچ ہے. کاش اپنے بیٹے کو عالم بھی بنائیں, علم دین سکھائیں. جامعۃ المدینہ جو کہ 125 کے آس پاس ہمارے ملک میں, الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں, یو کے میں, ہند میں, مختلف مقامات پر جامعۃ المدینہ الحمدللہ قائم ہے اور کئی ممالک میں قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں. عالم بننے کی جو درسگاہ ہوتی ہے, ایک یونیورسٹی ہے جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے, عالم بنایا جاتا ہے, اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں. جامعۃ المدینہ میں داخلے جاری ہیں, آپ جہاں بھی ہیں اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے, ویب سائٹ کے ذریعے رابطہ کیجئے, مدنی چینل پر ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو جواب آ جائے گا کہ آپ اپنے بچے کو یہاں پر داخل کروائیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ جامعۃ المدینہ میں پڑھے گا, ایک عالی میں باعمل بنے گا, انشاءاللہ ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے گا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایثار ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں, اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. یہ ورد دونوں عیدین میں کیا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الوداع ماہ رمضان. بڑی خوشی تھی رمضان کی آمد سے پہلی خوشی تھی, رجب المرجب سے ہی رمضان المبارک کی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے جب رمضان آنے والا ہے, رمضان آنے والا ہے, ماہ رمضان آنے والا ہے, شعبان المعظم آتا ہے, بس اب چند ہی دن رہ گئے ماہ رمضان کا چاند نظر آئے گا, اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کا چاند بھی نظر آیا, اور اب صرف چند دنوں کا مہمان ہے, صرف چند دن رہ گئے. دعوت اسلامی کی ایک انداز ہے ماہ رمضان گزارنے کا جو آپ مدنی چینل پر پورا ماہ دیکھتے رہے ہیں. 27 شب ہے آج, پورا ماہ رمضان و مبارک کی برکتیں ہیں, بس دیکھتے ہی رہ گئے, بس مدینہ مدینہ تھا. اور اب 29واں روزہ, دو دن کے بعد 29واں روزہ ہے عاشقانہ ماہ رمضان. بڑے ہی پرسوز اور رقت بھرے انداز میں, بڑے درد بھرے انداز میں اپنے اس مہمان کو رخصت کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں اجتماع بسلسلہ الوداع ماہ رمضان یہیں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. مدنی چینل براہ راست بھی نشر کیا جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں شاید روئے زمین پر اس انداز سے کہیں بھی اجتماع نہیں ہوتا ہوگا, اور اس انداز سے کوئی ماہ رمضان کو اتنا اجتماعی طور پر رخصت کریں, اس کی اپنی مثال آپ ہے. آپ بھی اگر اب تک شریک نہیں ہوئے نیت کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل 29واں جو روزہ ہوگا اس روز یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا, عصر کی نماز یہیں ادا کیجئے. اللہ توفیق دے تو ظہر کی نماز ادا کیجئے, 3:30 ظہر ہے, مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کیجئے. کیا عجب کہ یہ 29 رمضان کا مدنی مذاکرہ اس 1432 سنہ ہجری کے رمضان کا آخری مدنی مذاکرہ ہو. اس کی برکتیں, اس کی رونقیں بیان کرنے کی مطلب یہاں کوئی چند حاجت نہیں ہے, آپ دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں. تو 29واں روزہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. پھر عصر کی نماز یہاں 6 جماعت ہے, 6:45 اعلان ہو جائے 29 کو, 6:45 28 سے 6:45 کر دیں گے, 28 کو اعلان کریں گے. تو 6:45 یہاں عصر کی جماعت ہوگی 29 رمضان کو, اور اس کے بعد عاشقانِ ماہ رمضان اشک بار آنکھوں سے انشاءاللہ تعالی اپنے اس مہمان کو رخصت کریں گے. آپ بھی آ جائیے گا, لازمی آئیے گا, اور ان عاشقانِ رسول کے ساتھ, عاشقانِ ماہ رمضان کے ساتھ مل کر ان آخری گھڑیوں میں اپنے رمضان کو رخصت کریں گے. نیز اللہ کی رحمت سے اگر ہمیں 30 روزے نصیب ہو جاتے ہیں تو پھر یہی اجتماع تیس رمضان کو بھی عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتا ہے. مدنی چینل پر بھی یہ براہ راست نشر کیا جائے گا. تمام اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر ہیں, تمام عاشقان رسول جو سن رہے ہیں, سب کے سب نیت کریں انشاءاللہ اس اجتماع میں لازمی شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.